इंद्रिय क्या, इंद्रिय क्या सर्वेन्द्रिया नाम अर्थ शब्द ये तो नहीं लेना है जातो विशेषण इसलिए कहते हैं सर्वेन्द्रिया नाम से अर्थ है अर्ध शब्दादि विषय कठिन इंद्रिया जो अपने अपने विषय में दुर्बल हो रही है वो तो होती ही रहेगी उसे रोक नहीं सकते लेकिन उनमें इसके रागो अनिश्चय द्वेष होता क्या है आपके लिए वही निष्ठ है तो उसमें राग होगा यदि अनिष्ट है तो उसमें द्वेष होगा इत्येवं प्रत्येक इंद्रियार्थे प्रत्येक इंद्रिय विषयों में राग द्वेष अवश्यम भावन हो राग और द्वेष अवश्यम भाव्य हो के रहेंगे चाहो ना चाहो बस उसके वश में होना न होना आपकी मर्जी आप जहाँ भी आश्रम में रहते हैं भंडारा में जाते हैं आप चाहे न चाहे अब बैगन की सब्जी मिलने को दिया करोगे किसी को प्रिय किसी ले चीज तो खराब है न चाहे ये वहां तो होगा ही ना कुछ न कुछ तो होगा जो आप चाहेंगे वही होगा कोई जरूरी है जो आप नहीं चाहेंगे वो भी होगा तेरे चाहना ही छोड़ दो तेरे चाल आ देना तुमको जो मिल रहा है कुछ भी उनमें से लेना न लेना तुम्हारी मर्जी उनके होने को आप रोक नहीं सकते फिर क्या इनके लेने न लेने में आपकी मर्जी करना इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भाई देखो ये तो अवश्य भावी है इनसे आप बच नहीं सकते ये होंगे ही किंतु तत्र अयम पुरुषकारक शास्त्रार्थ से क्या विषय कुछ है वहां जो पुरुषार्थ क्या करना शास्त्र का तात्पर्य क्या है ऐसी स्थिति में वो बात हो गया शास्त्र के प्रवक्ता पूर्वमेव राग द्वेष रोचन नागच्छ तो शास्त्र का अर्थ जो प्रवृत्त पुरुष है वह पहले से उस राग और द्वेष के वचन में नहीं आने का जो व्यक्ति श्रेय मार्ग प्रवृत्त है या प्रेयो मार्ग में भी शास्त्रानुकूल होकर के प्रवृत्त हो रहा हो उस व्यक्ति को पूर्व से ही पहले से ही अपने उस क्रिया खराब जल्दी किसी प्रकार का राग द्वेष व्यक्ति विवेक के साथ चली जाइए किसी ये होने वाला है होने दो मिले तो ठीक ना मिले तो ठीक जैसे जो समुद्र समस्त मिले क्या सिद्ध हो सो फिर सही न हो जैसे किसान लोग करते हैं बेचारे बीमार राग द्वेष है तो उन्हें मालूम है कि पता नहीं बारिश होगा नहीं होगा तो बढ़िया बस नहीं होगा तो कोई बात क्या भुगते ही फसलें बढ़िया हुई कीड़े पड़ गए तो भुगते ही कर दवाई लाने की रखा था तो क्या करेगा लेकिन वो हर परिस्थिति का सामना करने को फर्क इतना ही है उसके अंदर राय और आपके सामने वैसी स्थिति आई मेरा भाग विद्या शास्त्र के अर्थ को लेकर के शास्त्रवेद पदार्थों को लेकर प्रवृत्त हो रहे हो तो पहले से ही उसके फल और अफल के प्रति या उसके होने सिद्ध होने न सिद्ध होने के प्रति उसके घना संपन्न होने न होने के प्रति राग और द्वेष जो होना है उसके वश में नहीं होना या ही पुरुष के प्रकृति सार राग द्वेष प्रसराए पुरुषम समर्थन उनकी पुरुष सामान्य की जो प्रवृत्ति है उसके स्वभाव है क्या राग द्वेष प्रसराए स्व कार्य पोषण करती राग द्वेष पूर्वती ही अपने अपने कार्य प्रवृत्ति करती है स्वधर्म प्रत्याग प्रधर्म अनुष्ठान उसी समय व्यक्ति क्या करता है स्वधर्म को प्रत्याग करके परधर्म का अनुष्ठान करता है वही आके भूल होता है व्यक्ति से जो भूल हो रहा है इसी जगह पर होता है क्योंकि कोई भी प्रवृत्ति है मनुष्य सामान्य के अंदर पर राग द्वेष पूर्वाग्रह के बिना प्रवृत्ति हो नहीं सकती फिर विवेकी पुरुष के सामने हुई उस प्रवृत्ति में स्वभाव से आया हुआ जो राग द्वेष को अलग कर देता है जैसे आप करोगे क्या आज की जमाने में दूध खरीदोगे बिना पानी मिलाए वह दूध मिलेगा क्या करोगे अवश्य भावी है तो आप कर क्या सकते हो, क्या ज्यादा यही तो करोगे तो दो बार अच्छी करके तो चला जो शुद्ध गलत है और कोई रास्ता तो नहीं। अलग ही करना चाहोगे तो आप यही कर्तव्य है, जो मिल गया तो चौबार के जलाश को मारो और शुद्ध हो। तो तीन प्रकार से यहाँ पर प्रवृत्ति तो होगी तो अवश्य भावी है, हर प्रवृत्ति का पीछे राग द्वेष ही कारण, राग द्वेष के बिना कोई प्रवृत्ति संकार होती ही नहीं है, चाहे चीड़ी हो या ब्रह्म। ब्रह्मा से लेकर आप दीर्घा पर्यंत जो प्रवृत्ति हो रही है उन सकल में राग द्वेष, इन फर्क क्या है चीड़ी और ब्रह्मा में कितना अंतर है, तो समस्त बुद्धि से बाहर कर रहा है वो विवेकी है तो राग द्वेष को अलग कर दे रहे हैं, और जो व्यक्ति नहीं है वो राग से वश होकर के अंतर पुरुषार्थ इतने नहीं है, आप प्रकृति में प्रवृत्तियों में से राग द्वेष को यदा पुनः राग द्वेष होकर प्रतिपक्ष सेना नियम यदि जब पुनः ठीक हो गया राग द्वेषो तत् प्रतिपक्षे न नियमयति, राग और द्वेष दोनों के दोनों उस शास्त्रार्थ में प्रवृत्त व्यक्ति का प्रतिपक्ष रूप में नियमन करने लग जाए तदा शास्त्र दृष्टि वो पुरुष भवती प्रदेश, तब विवेकी का यह स्थान है वह तो शास्त्र दृष्टि को ही अपना करे न प्रकृति दिवस न जिले वो दृष्टान देते हैं। एक बार एक श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्री थे किसी राजा के यहाँ, और उस मंत्री भी थे कुल गुरु भी थे कुल पुरोहित, उनके यहाँ एक लड़का पैदा हो गया। राजा को बहुत भारी खुशी हुई, वे हमारे भावी हमारे वंश के भावी गुरु पैदा हो गए, बहुत प्रसन्नता हुई, लड़के तेरे पति बड़ा खुश मनाई गई। फिर पंडित जी सब जाने झुकी गई, उन्होंने जन्म कुंडली बनाया महान ज्योतिषी से, उन्होंने ये देखा ये बेटा महान चोर बन गया, बहुत बड़ा डकैत बन गया, क्या किया। रात सकल सुविधाओं को उन्होंने त्यागना शुरू कर, धीरे धीरे बर्तन बांध मिट्टी के सोना चांदी का राजा का चुप राजा का सारा चुप साधारण छोटी सी मिट्टी से बनी हुई झोंपड़ी में रहने लगे, सावधर मिट्टी का दीवार दोगर सुकून सा बना दिया। जिस जिस बच्चा बड़ा होने लगा बोलता करने लगा उसकी समय संस्कारों को करते करते शास्त्रों को पढ़ाने सुनने लगे, बिल्कुल नहीं भूलते पूरी दंड शास्त्र को पढ़ा दिया, अमुक चीज को चोरी करोगे ये पाप होगा, इतने वर्ष पुनर्मित अमुक कष्ट भोगना पड़ेगा, ये चित्त चलाओगे तो ये होगा, अमुक चित्त करोगे तो ये होगा, ऐसे करके पूरा रखा ऐसा खुद खुश दिया उसके अंदर संस्कार खुद खुद के भर दिया कि किसी भी चीज पर गलत दृष्टि डालने पर भी कर दिया। खैर बड़ा हो गया, राजा चाहता था कि भाई एक बार तो कम से कम बालक को ले आओ उसे बोले, लेकिन माना नहीं, पूर्ण दिया उसको, लेकिन कर्म कांड वेर साथ सारा पड़ा दिया, लेकिन रोज आने यह दंड संहिता जरूर कंटक उसको जरूर सुनते बाकी कंटक सुने ना रोज उसको सुना है। होते होते वो 20-22 साल का लड़का हो गया, तो राजकुमारी के विवाह का प्रसंग आया तो राजा ने शर्त रख दिया तब राजपुरोहित को, आप विवाह नहीं कराएंगे, आप उसको सही कराएंगे। अब मंत्री एवं राजपुरोहित जरा कर अब तो लाना ही फिर आपको नहीं शादी कराना है तो ले आया, दोनों बाप बेटे आए, शादी विवाह हो रहा है तो चिंतन हो गया, तो सुना स्वामी दर्शन राजकुमारी जिंदगी में कभी जीत नहीं, अब तो उन्होंने कहा अब वो सुंदर चीजें टकमक टकमक हो रहा है कि दिमाग जो है पूरा घूमने लगा, अरे बा अंदर कहा अंदर कितने बड़े राजा था, आज इसको कैसे रहना चाहिए था, ये सब सन क्यों वंचित है, ये सब को आज लेके जाएंगे ये मारने के। अब उधर राजी हुई अजवा हो गया, सगरे होते विदाई हो गया, विदाई होने के बाद राजा ने तो हम मंत्री उनको कोई जो था बाप उसको कुछ काम कर दिया, छिप गया। अब पिताजी ढूंढे नहीं मिला तो क्या करे, किसे कहे, तुम्हारे बेटा खो गया, राज भाभी और अभी विवाह कराया है और किस में कहेंगे खो गया, तो बेचारे लौटे समझ गए हो गए काम थोड़ी देखो की तरह लगे। फिर वो दिन भर क्या करता है, इधर छिप करते बैठा रहा, रात होते ही सभी जल्दी गए तो उनको देखा भी नहीं था कि रात खेती नहीं था। बड़ा मुश्किल से वो हर कमरे में घुसना, पीछे उठाना, ले जाऊंगा कि पाप होगा, ये पाप होगा, कितना जन्म लगेगा, ऐसे करते हर मोहल्ले में हर कमरे में घुसा, पूरे रात में छानबीन करूंगी तो वो कहीं कुछ मिला ही नहीं, किसको चोरी करो तो पाप नहीं। बड़ा परेशान हुआ, फिर वहां से निकला, छोड़ो यार मार नहीं कोई चीज नहीं के पास, सात दृष्टि से वो चिंतन किया हर जगह, फिर वो वासना से प्रवृत्त हुआ, लेकिन प्राप्त शास्त्र दृष्टि को उसमें लगाया, लगाने से वो बच गया। लेकिन बचता कहा, तो दो सारा पूछते गौ को जब बचरा बचरी किसी के छांकल छांकल कोई भी चोरी नहीं भूजा कर, बहुत पूरा चंद्र शास्त्र को घुमाया, कंप्यूटर पूरा दौड़ा दी, लेकिन कहीं नहीं मिला, दूसरा चोरी करने पर कोई पाप नहीं है। तो उसने तुरंत देखा कि क्या करे, अभी गुस्सा लेते क्या होगा हाथ में, तो उसने जो पगड़ी बंधा था पगड़ी उतारी और पगड़ी में भूसा भरा हर गड्ढे करके था, खुशी से वासना ने उसे करा तो दिया गलत का, अब पहरेदार को पकड़े में आज इधर बड़ा दोटरी लेके भागे, पकड़ बंद कर दिए। सवेरा हुआ और आज दरबार में पेश किया गया, चोर बताए ना रोज कोई ऐसी घटना हो तो बताओ, मंत्री जो राज बेचारे अब देख रहे हैं कौन रही ऊपर से शादी लगाया है, इतने बड़े विद्वान, इतना बढ़िया शास्त्र रहा, इतना बढ़िया मंत्रों को स्थान किया था, तो मुझे सुंदर बातें थी और आज तो फिर राजा ने पूछा भगवान बताइए आपने इसे कैसे कर्म किया, तो कहा इनके वजह पिताजी को इनके वजह से मेरे को पूरा चोरी करना पड़ा, तुमको कहा क्या पूरा चोरी कद नहीं, इनका सब मालूम था समझ में आया, अब समझ में आया रात भर जेल में बैठा रहा ना वो, मेरा आज दो चार घंटा तो जेल में बंद था, तो लाया यहाँ बंद कर दिया पुलिस लोग पहरेदार लोग, उस तरह से सोचा क्यों समझ में आई मेरी वासनाएं जन्म पुण्य को समझ के किसी का उसे मेरे को जन्म की शक्ति से ज्यादा जोर दे सकता है, उसने राजा के समझ सारी बातें तो राजा ने कहा धनी है ऐसे शास्त्र दृष्टि से संपन्न व्यक्ति यदि हमारे राजगुरु कुल गुरु कुल पुरोहित होगा, ऐसे दृष्टि से जो मार्गदर्शन करेगा मेरे राजकुमार पुत्र को जसल कर राजा को निश्चित से मेरा देश विश्व का सबसे महान देश आज कहीं स्थिति की है, सभी अपनी वासना संस्कार से प्रवृत्त हो रहे हैं, प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रवृत्ति राग निष्प्रभ हो रही है तो होती ही रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उस प्रवृत्ति में शास्त्र दृष्टि को डालकर राग देश को अलग करने की क्षमता किसी किसी नहीं सकता। बात करें यहाँ शास्त्र दृष्टि देव पुरुष बाबा जी, उस समय व्यक्ति को क्या होना चाहिए, शास्त्र दृष्टि वाला ही होना चाहिए, यदि वह शास्त्र दृष्टि वाला नहीं रहेगा तो राग द्वेष को फंस जाएगा, वासना के अधीन हो जाएगा, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति जिसके वैसे भी थी उसके अधीन होकर वह सर्व अनर्थ को प्राप्त करेगा। इसलिए कहते हैं उस समय विवेक की कही काम है वह तो पुरुष शास्त्र दृष्टि को भी नष्ट, न कच्छे इतने व्यक्ति के कर्तव्य है वह राग द्वेष का वश यत स्तौ ही अति पुरुष से परिपंथिरा श्रेय मार्ग से उग्र करदारू तत्पर इस पुरुष के परिपंथी है मैंने श्रेय मार्ग में विग्र करता है चोरों के समान कौन ये दोनों के दंड राग और विनाश शास्त्र दृष्टि का आप इन दोनों से परे हो इन दोनों से अलग नहीं हो सकते इसलिए कहा जाता है नित्य जस्वाध्याय करो विवेक और वैराग्य का जनक शास्त्र का आजीवन अध्ययन नित्य घंटे दो घंटे के लिए रोज ये वाचक हुआ गीता हुई निषद हुए इनको जो पढ़ते रहेंगे आपकी संस्कृति मजबूत बनी रहेगी स्मृति नहीं होगी तो वासना की जाल ऐसी है क्षण भर में आपको भुला देंगे सारी चीज रह जाएंगे बगल में शास्त्र सब पड़ेंगे कर्म वो कर देगा जिसे तिहार देखेंगे इसीलिए कहा गया इसका नित्य स्वास्थ्य आसक्त आम्रदेव निरंतर निदान प्रतिदिन सोते वक्त तक और ऐसे मरने तक एक दिन भी छोड़ना पहले एक बार हमने साधु का नहीं सुनाया तो महात्मा और वेश्या वेश्या पूछी उसे महात्मा से महाराज आप इतने बड़े महात्मा हैं लोग मानते हैं क्या बताइए महात्मा क्या होता कैसे होता उन्होंने तो कहा कि भाई मैं बाबा ने बताया हफ्ता बताया हफ्ता बाद पूछी सभ्य का बाद अभी विचार अभी इधर आ गई खाए लगे आगे नहीं बढ़ाएगा मैं महात्मा हूं या नहीं हूं और महात्मा होता कैसे है ये बात अभी हमने बता कई बार पूछने के बाद उन्होंने डांट के बोल दी चुप रहो पूछा नहीं जब बताना होगा मैं तुमको बुला के अपने आप सारी जिंदगी जीत गई घाट पर पड़े रहे महात्मा जी मरना कल आज आपके जवान भक्तों को बोला जाओ वेश्या को बुला के ले आओ वो भी बुढ़िया हो गई भगत लोगों के मन में थोड़ा खटपट तो हुआ किंतु मेरे में वो बुढ़िया रही क्या देश आई शर्मा के सामने पड़ेगा प्रणाम करके दी हो गई अगर तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने के लिए मैंने तुमको बोला पूछा था ना आप महात्मा है जानी यदि है तो कैसे होते हैं क्या है मैं तुमको आज बता रहा हूँ क्योंकि अब दो चार घड़ी रह गया है हाँ मैं तुम्हें बोलूंगा महात्मा आप और तुम और महात्मा जी बने हुए मिलूंगा तो महाराज तो पहले से नहीं बताया क्या भरोसा जब तुम पूछी थी कि तुम एक चालीस उम्र का था तब तो लंगोटी पक्का लेकिन जीत गई अब तक के साथ जीत गई क्या करो जीत नहीं गड़बड़ हो घर आगे गड़बड़ा जाए क्लास रहे कि सदल जग जाए इधर मैं इस क्षण के पूर्व क्षण तक भी मैंने इस कहने में सक्षम नहीं था तुम्हें मार अब नहीं पक्का है अब तुम लाख कोशिश कर लो इस दुनिया की अपनाएं सामने आ जाए दुनिया भर की अत्युत्तम ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाए भोग विलास प्राप्त हो जाए तो मेरी इंद्रियां खरी करेंगे राग द्वेष और वासनाओं से वशीभूत होकर किसी की तो मैं अपेक्षा नहीं कर सकता ये पक्का किस उम्र अवस्था में मरण अवस्था में जाकर मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं महात्मा और कैसे होते हैं पूछा था इसका जवाब यह है महात्मा वही होता है जो प्रत्येक क्षण सावधान जो एक क्षण के लिए अपनी सावधानी को खो लेता तो महात्मा नहीं होता क्योंकि उसके मानसिक प्रवृत्तियां जो राग द्वेष से युक्त वासनाओं से प्रेरित होकर प्रवृत्त होती हैं ये प्रवृत्तियां विवृत्तियां उसको तो गिराते ही हैं इसलिए महात्मा वही है जो मन को मारा जो वासनाओं जो प्रवृत्त होती हुई वासनाओं के ऊपर ऐसा विजय प्राप्त कर लिया कि वह राग द्वेष के वश में कभी नहीं। ऐसी सावधानी को जो रखता है वही मोक्ष। इसी बात को भगवान ने आगे कहा है, वासुदेव शरण की कहीं जब ये आप देखेंगे वासुदेव सर्वम सर्व वासुदेव ही, सब कुछ वासुदेव ही है, किसे राग करो किसे द्वेष करो, आपके पास तो राग या द्वेष नहीं मिले। भले ही आपके वासना और संस्कार के कारण विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां होती रहती है, उन सकल प्रवृत्तियों के द्वारा गृहित सकल विषयों को आप जब वासुदेव के रूप में देखोगे तो खुद ही आप राग द्वेष कर सकते। लेकिन वह दृष्टि का ही नाम भाषकर यहाँ पर, और वह दृष्टि को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को सदा सावधान रहने के लिए योग शास्त्रकार में भी स्वाध्याय का बहुत महत्व है। स्वाध्याय ईश्वर को निदान किया ही है, उनके बिना स्वाध्याय ईश्वर को निदान एक परिपक्व नहीं है। आप यहाँ गीता शास्त्र में देखेंगे सबसे पहले जो छह अध्यायों में आप जो पढ़ रहे हैं अभी, कर्म संबंधी मोह को भंग किया जा रहा है। जब कर्म संबंधी मोह भंग होता है, शास्त्र दृष्टि से कर्म करने लगोगे तब ईश्वर संबंधी मोह भंग होता है। तो उपासना सही ढंग से होती है और परिपक्व जगदीश्वर संविधान संपन्न होता है। इसलिए इसके बाद उपासना शक्ति भक्ति शक्ति ईश्वर से प्रबंधन हुआ। इसलिए परतम तम पदार्थ शोधन क्रिया प्रधान है, कर्तृत्व प्रधान है, अंगार मूलक करता अपने आपको मानता है। इसकी शोधन करने के लिए पहले कर्म संबंधी मोह का निवारण करने के लिए, जब व्यक्ति इस मोह का निवारण कर लेता है तो वह उसके अंत पर इतना शुद्ध हो जाता है कि ईश्वर तत्व समझने की क्षमता आती है। तो तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए ईश्वर मोह को भंग करने के लिए उपासना का निवारण होता है। जब ईश्वर मोह भी भंग हो गया तब क्या करके सत्य मत ऐक्यानुभूति होगा, तब स्वर्ग मोह कभी होगा। इसलिए मोह त्रय क्रमशः भंग करने के लिए यहाँ हमेशा ही सकल शास्त्रों में पहला कर्म फिर उपासना फिर ज्ञान के प्रकार। जब तक कर्म शुद्धि नहीं है तो अंतकरण शुद्धि नहीं, अंतकरण शुद्धि के अंत ईश्वर प्रधान पूर्वक आपसे वास्तविक भक्ति नहीं हो सकती है। वास्तविक भक्ति के बिना ज्ञान तक ही बदलनी हो जाती। इसी दृष्टिकोण से यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि श्रेय मार्ग में ये दोनों परिपंथी हैं, इनके वश में नहीं आना, उसके लिए आवश्यक सावधान होना और उस सावधानी के लिए अपेक्षित शास्त्र दृष्टि को अपनाना ही पुरुषार्थ। ये अपने अधीन, बाकी प्रवृत्ति आपके अधीन नहीं है। इस प्रवृत्ति में राग द्वेष की निवृत्ति करना आपके अधीन, इसलिए भगवान कहते हैं उसके वश में नहीं है। तत्र राग द्वेष प्रयुक्त मान्यते शास्त्रार्थम अपि अन्यथा परधर्मो धर्मत्वात् अंशीय वैति। लेकिन जो लोग राग द्वेष श्रेय मार्ग के प्रतिपक्षी हैं, इसको प्रकट में शंका कर रहे हैं, कहते हैं व्यवहार भूमि में तत्र में व्यवहार भूमौ राग द्वेष प्रयुक्त मन्यते शास्त्रार्थमपि शास्त्रार्थस्य अन्यथा प्रतिपत्तिमेव। कोई कहता है व्यवहार भूमि में हम ये देख रहे हैं राग द्वेष प्रयुक्त है, तो हमारी प्रवृत्तियां नहीं शास्त्रार्थम भी, अन्यथा परधर्मो भी धर्मत्वा, नहीं तो परधर्म भी तो आखिर में धर्म ही है, परधर्म भी धर्म ही है। इसका मतलब जरूर शास्त्र भी राग द्वेष प्रयुक्त है, धर्म तो धर्म है, कोई भी धर्म में पालन करो क्या फर्क पड़ने वाला। क्यों ये शास्त्र कहते हैं ये तुम्हारा स्वधर्म है उसका स्वधर्म है, इसको करो तुम उसको मत करो, क्यों कह रहा है? कोई शास्त्र में लागत नहीं, ऐसा कोई पूर्व पक्षी खंड करता है। किसी सदाहत सिद्धांत में कहते भगवान ऐसा सोच विचार शंका गलत ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? ये शास्त्र जो है जो व्यवस्था दे रही है कार्य और अकार्य की, उस व्यवस्था में राग द्वेष अनुमति नहीं है, क्योंकि वह शास्त्र किसी व्यक्ति विशेष प्रकृति नहीं है। वह समष्टि का कल्याण के लिए व्यक्ति का कल्याण द्वारा प्रवृत्त है। क्योंकि व्यक्ति का जहाँ कल्याण नहीं है तो समष्टि का कल्याण ही नहीं हो सकता। इसको आधुनिक भाषा में जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी को जब तक डेवलप नहीं करेगी, जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा, प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति विकास का एक दर को तय किया गया, शून्य से आरंभ किया, जो जंगली आदिवासी बिल्कुल कपड़ा भी नहीं पहने, खाना भी नहीं जानते ढंग के, ऐसे लोग शून्य में रखे, तो शून्य जीडीपी वाले हैं। प्रवाह से गिनती गिनती करते करते करते वो गिना सबसे बड़ा प्रबुद्ध और अत्यंत जो है धनी भी है, हर तरह का संपन्न है, हम गए वो 9.5 और अब तक उनकी गिनती के अनुसार 10 पूरा अंक किसी को नहीं। अब कहते हैं उनके कहना है कि भाई ये जो उन्नति का दर हमने तय किया है, हर व्यक्ति मनुष्य सामान्य संसार का जब तक 5 अंक को प्राप्त नहीं करता तब तक हम उस देश को मानेंगे पिछड़ा होगा। पिछड़ा देश किसको मान, इसके अगर विभाजन डेवलप अनडेवलप एंड डेवलपमेंट तीन विभाग, विकसित देश है, विकासशील देश है और अविकसित। जितने 5 अंक से कम है वो तो बहुत ही विकसित, अविकसित 5 से 7.5 अंक वाले विकसित विकासशील है और 7.5 से 2 अंक जितने पा लिया वो विकसित। जिनकी जनसंख्या के 70% जनता इतनी अंक वाले हों उसके अगर तो देश के नाम से विभाजन होने का मतलब यहाँ देख लीजिए, उस देश की प्रत्येक व्यक्ति का विकास के आधार पर देश की जनसंख्या जनता के विकास को दर्शाई हुआ, उस दर के आधार पर उसके अंदर विकास के विकास के लिए विकसित हुए उसको जिंदगी में डाल दिया है। कहने का मतलब बिना व्यक्ति के विकास का समष्टि के विकास असंभव है और बिना समष्टि के विकास का समष्टि के अस्तित्व ही खतरे में पड़ेगा। आज हम सृष्टि ने इकोलॉजिकल थ्योरी से गिना रहे हैं, पर्यावरण की बातें करते हैं। क्यों? आपने 100 पेड़ काट दिया नहीं, आज एक एक पेड़ का काटना भी समष्टि में हानि पहुंचाती है और समष्टि की हानि पहुंचाने पर आपके खुद के अस्तित्व को खतरा होता है। क्या आज के वैज्ञानिक माता नहीं मान रहा है, उसी को यहाँ से बांट में कहा जा रहा है। जो आज वैज्ञानिक बोल रहे हैं ये तो गीता हजारों साल पहले बोलती है कि प्रत्येक व्यक्ति का श्रेय को लेकर शास्त्र कहता है ताकि समष्टि में विकास हो, समष्टि का श्रेय हो और समष्टि का श्रेय होने पर ही प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व लक्ष्य और श्रेय की प्राप्त। इसे शास्त्र का जो दृष्टि है चल आपके अपने व्यक्तिगत श्रेय का मात्र नहीं है, समस्त दृष्टि का कल्याण अपेक्षित। अतएव शास्त्र दृष्टि में किसी भी प्रकार राग द्वेष की आप आशंका नहीं कर सकते। इसी को अपनी शब्दावली में शास्त्र कहती है, श्रेयां स्वधर्मो विगुण परधर्मात्मनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्मे स्वधर्म और विगुण श्रेय, जो स्वधर्म है उसमें विगुणता नहीं हो तो भी वह आपके श्रेय ही है, मैंने असम्यक अनुष्ठित नहीं हो तो भी ठीक है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का ही कार्य करें, जन्म से ब्राह्मण वर्ण से ब्राह्मण है, वर्णमय उसका गुण और कर्म दया की क्षमा इत्यादि बताया गया, ये गुणों से संपन्न है। यजन याद अध्ययन अध्यापन दान आदान विषय कर्मों को भी अपनाया हुआ है, वर्ण धर्म का स्वरूप पालन कर रहा है। और जिस आश्रम में रह करके ब्रह्मचारी आश्रम या गृहस्थ आश्रम जान लेकर उस ब्राह्मण को जो कार्य करना चाहिए वह कार्य को वह करता है, उसका धर्म का पालन कर रहा है। और जन्म लिया ब्राह्मण में कर्म कर रहा है शूद्र का, क्षत्रिय का या वैश्य का गुण अपना है, मतलब कर्म भी ब्राह्मण गुण जो है इस परिवेशन पर भी कई बार कर चुका। जन्म लिया ब्राह्मण का कर रहा है कर्मकांड ही, कर्म से भी सही लेकिन वर्ण धर्म में कर्म गड़बड़ कर रहा है। क्या राम जन्मभूमि के नाम पर हो फिर किसी भी नाम पर क्षत्रिय आ गया, मनुष्य धर्म और सनातन धर्म में भेद पैदा करके इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म मानकर उसका द्वेष करता है वह वर्ण धर्म से भ्रष्ट है। ये विगुणता रहने के बावजूद भी यदि वह जन्मानुसार कर्म मात्र को समित करना होगा तभी वह प्रिय मार्ग में, लेकिन इनको छोड़कर पर धर्म सुरक्षित इसके पेशा से सही है तो पर धर्म को अपना जन्म का ब्राह्मण है गुण और कर्म वर्ण धर्मों को क्षत्रिय का ले लिया और आश्रम धर्मानुसार रहना गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सन्यासी जैसे जीना चाह रहा है या ब्रह्मचारी जैसे जीना चाह रहा है आश्रम धर्म का भी व्यतिक्रम कर गया वो पर धर्म का सम्यक प्रकार से पालन करने के बावजूद भी पतन देखा कि अनधिकृत चेष्टा अनधिकृत चेष्टा। एक बार जो विचार यहाँ के स्टेट के ब्राह्मणों में से बैठे थे अधिकतर जो नौकरी वाले थे शुरू में पढ़ाने वाले, उनसे ने पूछा आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो अपने आप को ब्राह्मण कैसे मान लिया, नौकरी एक सेवा कर्म है ना, राज्य की सेवा कर रहे हैं आप, सेवा कर्म किसका कर्म होता है शास्त्रानुसार है शूद्र का है कि ब्राह्मण का, आप पढ़ाने का कर्म कर रहे हैं कितना आप कह रहे हैं कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ ब्राह्मण के कारण पढ़ाने का काम, लेकिन तनखा ले रहे हो ना सरकार से, सरकार से तनखा ले रहे हो तो ब्राह्मण का कर्म कैसे हुआ, ये काफी विवेचन हुई अंत में उन्होंने मान लिया जन्मतम ब्राह्मण है कर्मतम शूद्र। इसको कहते परधर्म का नुकसान, परधर्म कहने की मुसलमान हो जाए परधर्म से जन्म वर्ण और आश्रम का इसको पान करना इसके विपरीत जाना सब गौर रिलेशन कर दिया है। स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह श्रेयांस्वधर्म विगुण किंचित दोषादि से युक्त स्वधर्म पालन श्रेष्ठ है। किसकी अपेक्षा से स्वनुष्ठितात् परधर्मा सम्यक प्रकार से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा से कुछ दोषों से युक्त स्वधर्म भी ज्यादा श्रेष्ठ। क्यों ऐसा है कि स्वधर्म में निधनम श्रेय, स्वधर्म में निधन जो मरण है वह भी श्रेष्ठ ही है, क्योंकि परधर्मो भयावह, क्योंकि जो परधर्म है वह नरकादि भयों को वहन करने वाला है, क्योंकि परधर्म का पालन करने का मतलब यह कि अनधिकृत चेष्टा करना, स्वधर्म का पालन करने का मतलब अधिकृत चेष्टा है। अधिकृत अधिकार वाला होकर के व्यक्ति जब कर्म का पालन करे या जो भी उपासना का अधिकारी उपासना करे ज्ञानाधिकारी ज्ञानाभ्यास करे अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म युग धर्म तीन तरह की चीज होते हैं, वर्णाश्रम धर्म के साथ साथ युग धर्म भी देखा जाता है। विभिन्न प्रकार के श्रुति स्मृति पुराणों के द्वारा विस्तृत रूप से व्याख्यात है। पहले निर्णय कर लो अपने आप को कि जन्मता आप क्या है, ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन वर्ण निर्णय करना बड़ा कठिन काम है। जन्मतः आप ब्राह्मण के घर में जन्म भगवान ने दे दिया है तो आप जानते हैं कि आप ब्राह्मण है कि नहीं, वर्णतः ब्राह्मण है या नहीं, और कर्मतः ब्राह्मण है या नहीं, इसको जानने के लिए बिना शास्त्रों की सहायता का कोई नहीं जान सकता। शास्त्रों के आधार पर ही आप अपने वर्ण और आश्रम को निर्णय कर सकते हैं। इसमें वर्ण धर्म को देखिए जो शास्त्र में लिखा हुआ है, आश्रम धर्म को देखिए और उनके अपवाद करने वाले यत्किंचित जो युग धर्म है उनको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। खूब पढ़ के मनन करके सुनिश्चय के पश्चात अपने अंदर के वासनाओं को देखिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी प्रवृत्तियां कैसी है, उसके और अपने आप में निर्णय कर लो मैं किस वर्ण के योग्य हूँ और मैं किस आश्रम के योग्य हूँ, और उसी के अधिकार भी मेरे को है या नहीं ये भी देखना है, उसके अधिकार को भी समझ के स्व जन्मतः जातितः वर्णतः और आश्रमतः की अनुरूप युग धर्म को न बाधते हुए जो अनुष्ठान करें, जीवन यापन करें, उसको कहते हैं स्वधर्म। लेकिन जब तक उन चीजों को समझेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं, आपका अपना स्वधर्म के यही आपको निर्णय नहीं है, क्योंकि अभी आप स्वधर्म लेकर मान के रहे किसके आधार पर, जन्म के आधार पर मान के चल रहे हैं। ब्राह्मण हूं मेरे को अमुक का अधिकार है, सीधा सोचते हैं जन्म के आधार पर तो बोल रहा है, मैं क्षत्रिय हूं मेरे को इसका अधिकार है, या मैं वैश्य हूं मेरे को अमुक चीज का अधिकार है। ये जो निर्णय ले रहे हैं आपके अपने जन्म के आधार पर, शरीर के जन्म के आधार पर निर्णय ले रहे हैं, आपके अंदर विद्यमान अत्यंत सुस्पष्ट वासनाएं और अस्पष्ट सूक्ष्म वासनाएं और जो है गड़ी हुई अज्ञात वासनाएं, इन तीनों प्रकार की वासनाओं को लेकर के तदनुसार वर्ण और आश्रम धर्म शास्त्र अनुसार आपने आज तक निर्णय किया ही नहीं। जब तक वो निर्णय नहीं होगा आपका अपना सुधर्म का निर्णय आप नहीं कर सकते। आपका सुधर्म क्या है, इसीलिए आज की विषमता हम लोग देखते हैं सृष्टि के अंदर जो है, जन्म तो कोई ब्राह्मण है कार्य क्या कर रहे, सैनिक बन करके बंदूक लेकर के गालियां देते हुए पाकिस्तान को दागने के लगा हुआ है, एक क्षत्रिय का कर्म कर रहा है, कर्म उसका क्या हो गया, इसीलिए क्षत्रिय। और वहां से वर्ण धर्म भी क्षत्रिय का कर रहा, जन्मता ब्राह्मण वर्णता कर्मता दोनों ही वो क्षत्रिय का कर गया, क्योंकि वर्ण धर्म है वो युद्ध लड़ना देश की रक्षा ये सब क्या है, ये जो वर्ण धर्म है क्षत्रिय वर्ण का धर्म है, ठीक है ना। और आश्रम जो चलो गृहस्थ आश्रम में जा रहा है तो उचित है, जो भी जिस घर में जा रहा है ब्रह्मचर्य आश्रम से था ही, पढ़ा लिखा फिर जाकर के गृहस्थ आश्रम में गया, आश्रम धर्म का यथावत पालन कर रहा है नहीं कर रहा वो अलग बात, लेकिन वहां पर कर क्या गया, जन्मानुसारण वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया, विपरीत में गया। और रिटायर्ड होने के बाद आके क्या करता है, दुकान खोल के बैठ जाता है, तो वैश्य कर्म में आ गया। आप वह वैश्य वर्ण वाला मानोगे, जन्मता ब्राह्मण पहले गुण कर्मता क्षत्रिय और अब गुण कर्मता वैश्य हो गया, और आश्रम धर्म ब्राह्मण होने के नाते 50 के बाद उसका कर्तव्य था वहां प्रश्न जाता वो नहीं गया, तो आश्रम धर्म का भी उल्लंघन कर गया है कि नहीं। तो इस विवेचन करके आदमी को निर्णय लेना चाहिए कि मेरा अपना स्वधर्म क्या है, और उस स्वधर्म आप यदि कहो अरे बाबा ये तो बहुत इसमें नियम कानून है, मैं तो सारा अनुष्ठान नहीं कर सकता, इससे जो अच्छा है कि भाई वो शूद्र का काम ठीक है, नौकरी करो कोई झंझट नहीं सरदर्द नहीं, शूद्र कर्म करने लग गए ऊपर धर्म है वो, स्वधर्म नहीं। आप अपनी वासनाओं को भी दबा करके परधर्म को अपना रहे हो वो तो नरक का मार्ग बनेगा। इसीलिए कहते आप सम्यक प्रकार से स्वधर्म अनुष्ठान नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन करो वही जो आपका स्वधर्म है। और परधर्म आप यद्यपि सम्यक प्रकार से बिना कोई परेशानी का अनुष्ठान तो कर सकते हैं। जैसे आज के समय में सबसे कठिन काम है ब्राह्मण वर्ग का, क्षत्रिय और वैश्य कोई समस्या नहीं है आज के जमाने में। क्षत्रियों के लिए खूब नौकरियां मिलिट्रियों में खूब खुल गया है, पहले इतने नसीना थी न झंझट था, आजकल तो बहुत है। गन फैक्ट्रियां खूब है, एरोप्लेन फैक्ट्रियां खूब है, फाइटर एरोप्लेन बनाओ क्षत्रिय का कर्म है। युद्ध लड़ना, युद्ध के साधनों का निर्माण करना, ये भी क्षत्रिय कर्म। उसमें तो बहुत सारी नौकरियां हैं, वो अपना कर्म कर रहा है। वैश्य के लिए भी आज खुलम खुला बहुत विशाल बाजार है, और शूद्र तो स्वादी कारण से उसमें नौकरियां तो खूब हैं ही, और आज का रिजर्वेशन कोटा 57% हो गया है, उन्हें भी कोई परेशानी नहीं। स्वधर्म का पालन करने में सबसे भारी कठिनाई जो जन्मता ब्राह्मण और वर्णता वासना ब्राह्मण की है, चाहता है मैं वेद पढ़ू ज्योतिष पढ़ू उसके अनुसार जीऊं, लेकिन बहुत परेशानी उसको। और आश्रम धर्म भी पालन करना चाहेगा और भी परेशानी बढ़ेगी उसको, उसको गाय पालना है, अग्निहोत्र करना है, सब करना है, कहां से आएगा, कौन देगा, किस आधार पर चलेगा अपना जीवन। और आज की होड़ के जमाने में उसके पास टीवी है तो मेरे पास भी होना चाहिए। अब ऐसी जमाने में ब्राह्मण की वासनाएं भी बिगड़ गई, वो भी चाहने लगा हमारे पास स्कूटर हो कार हो। अब वो व्यक्ति तो उस होड़ के चक्कर में क्या गया, भोगवाद के चक्कर में अपने वर्णाश्रम धर्म से पतित हो रहा है। इसे स्वधर्म का पालन करता हुआ सम्यक प्रकार से यदि असंतोषी ब्राह्मण है तो वह स्वधर्म पालन करके जी नहीं सकता, और संतोषी कितने होंगे, कोई नहीं। इसीलिए सर्वत्र वर्ण संकर हो गया, आश्रम संकर हो गया है। वर्ण संकर केवल जन्म से नहीं होता, स्वधर्म का अपरिपालन तो वर्ण संकरता है। लोग जो है जन्म को लेकर के वर्ण संकर कहते हैं, नहीं आज जितने भी हैं सब वर्ण संकर इसलिए हम कहते हैं, कारण क्या है, वो अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं कर रहा है। स्वर्ण का निश्चय नहीं कर पाया और परवर्ण का आश्रय को ले लिया, किसलिए, अपने भोग संसाधन को जुड़ाने के लिए, जो कि ये अवैध की प्रक्रिया है, अशास्त्रीय सिद्धांत है, अशास्त्रीय कर्तव्यों को कर रहा है भोग का संपादन करने के लिए। अब भगवान ने कार्य और अकार्य के स्पष्ट कह दिया है, तस्मात् छात्र में प्रमाणन्ते कार्याकार्य वस्तु। इसे क्या मेरा कार्य क्या मेरा अकार्य है, वर्णाश्रम धर्मानुसार को निश्चय शास्त्रों से आपको करना है, और उसको त्याग करके हम लौकिक आधार पर जो चल रहे हैं तो हम सब इसलिए क्या है, वर्ण संकर है, सबके सब आश्रम संकर वाले हैं। ये सच्चाई है, माने न माने कोई, लेकिन ये सच्चाई है। जन्मता वर्णता कर्म मेरे आपका आश्रम था, वर्णता के अंतर्गत दो हिस्सा, गुणता कर्मतस्त गुण, इस सब को शास्त्रों से जानकर स्वधर्म भले ही आप उसको समय अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं कि तो भी संतोषी होकर आपको उसका पालन करने में ही आपका श्रेय। यह भगवान के आचार्य एक भाष्यकार और स्पष्ट करते हैं, श्रेयान प्रशस्त तरह स्वधर्म स्वधर्मो विगुणोपि विगत गुणोपि अनुष्ठीय परधर्म सुनुष्ठिता सार्गुण्य ने संपादिता, सार्गुण्यता सकल गुण से युक्त होकर के संपादित परधर्म की अपेक्षा से सुअनुष्ठिता सम्यक प्रकार से अनुष्ठित होने के बावजूद भी वहाँ विगुण विगत गुण किंचित दोष युक्त जो अपना स्वधर्म है वह विश्रेय है, इसे कोई संशय नहीं है। क्यों, स्वधर्म से तस्य जन्म मरणम विश्रेय परधर्म से तस्य जीविता, क्योंकि जो है पर स्वधर्म स्थित होकर उसको जो है बिना स्वधर्म का सम्यक परिपालन किए हुए जो मरण भी प्राप्त होना वह भी श्रेष्ठ ही है। परधर्मे से तो सजीविता।